Μπαχτσέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν προχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζεις σύγχρονα κατά τόσο στολή. Αλλάζεις σωσμή, αλλάζεις εσύ. Και η ελπίδα μας έχει ταυτεί σαν το τοντορί μες στο παχνί. Και παραπέουσα με ένα τικ-τακ που ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον ερωτά. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά. Χίλια φλουριά, χίλια φλουριά. Για να σου χαρίσω μαντάνα καλά. Να έχεις αγάπη μου λεφτά. Μέτρα θα πάρθουν έτσι κι αλλιώς. Μπράβο! Έτσι κι αλλιώς τον ακούσατε, τον Τζακαλώτο, θα πάρθουν τα κακά μέτρα. Καλό είναι αυτό να το ξέρουμε, να το λέει ο Ευκλήτης Τζακαλώτος, είπε κι άλλα. Κρύφτηκαν κάτω από τη Γιόχανσον, ή όπως την αποκάλεσε με την γνωστή προφορά. Όμως μίλησε και για τα καλά και για τα κακά μέτρα, διότι υπάρχουν και καλά μέτρα. Δεν θα τα δούμε ποτέ, δεν έχει σημασία. Τα λένε οι Σιριζέοι, οπότε δεν θα υπάρξουν. Αλλά αυτό που επίσης λένε οι Σιριζέοι και θα υπάρξει και θα υπάρξουν είναι τα κακά μέτρα. Κατά τα άλλα, ο Νικόλας Άσημος, σαν σήμερα έφυγε, 17 Μαρτίου του 1988, γεννήθηκε 20 Αυγούστου του 1949 στην Θεσσαλονίκη. Νικόλαος Ασημόπουλος ήταν το όνομά του, στιχουργός, συνθέτης, τραγουδιστής του ελληνικού ροκ, αν πρέπει να μπει κάπου, αν και δεν τα χώνευε όλα αυτά με τις ταμπέλες και τους χώρους. Τραγούδησε και πολιτικά, μπαλάντες και λαϊκά τραγούδια, ιδιαίτερα αντισυμβατικός, καλλιτέχνης και στον τρόπο ζωής, απαγχωνίστηκε στο τέλος, αρχικά αριστερός, μετά αναρχικός, στην πορεία δεν επιθυμούσε ούτε να τον αποκαλούν αναρχικό γιατί δεν του άρεσε να του κολλούν ταμπέλες. Αυτά από την δεκαετία του 80, στη σημερινή δεκαετία. Έχουμε επίσης έναν αντισυμβατικό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όσο αστείο και αν ακούγεται, ειδικά απέναντι από τον Άσημο, καμία απολύτως σχέση, ευτυχώς καμία απολύτως σχέση. Ο Κυριάκος όμως μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και εκεί αποκάλυψε τι ακριβώς θα συμβεί. Όλες οι λέξεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και περιγράφει μια κατάσταση που θα επικρατήσει 100%. Τι θα συμβεί λοιπόν όταν έρθει στα πράγματα. Δική μας αποστολή, μια κοινωνία φτωχοποιημένων, και αυτό ξέρουμε, τι θέλουν, τι χρειάζονται οι συμπατριώτες μας σήμερα. Απλά χειροπιαστά πράγματα θέλουν. Νέα μέτρα λιτότητος και αύξηση των φόρων και μείωση των συντάξεων, μείωση του εισοδήματος των οικοκυριών. Ποντικό φάρμακο για τους μεγάλους και μουρλάλα για τα παιδιά. Και έπλεξες σόβραγγα για τους φαντάρους και θυσιάστηκες πατριωτικά. Σου στέλνω μήνυμα με ένα ταμ-ταμ να μαγειρεύεις με βιτάμ. Κι σου να γόησα και έκανες μπαμ κι αυτός εξάρτω στα χαμάμ. Δική μας αποστολή, μια κοινωνία φτωχοποιημένων. Άδειο το βλέμμα σου που φιες η ώρας μας. Στα ενιδερία σε έχω σαν ζωή. Συνηθισμένοι καθένας στο ρόλο του κι η φαντασία μας έχει χαθεί. Και σε πουλήσαμε στο σπίτι σου για ένα κουστού, για ένα κουστού. Την ξεπουλήσαμε στο σπίτι σου για ένα κουστού, για ένα κουστού. Δεν τελειώνει η λιτότητα έτσι, είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι πολύ δύσκολο. Μπράβο! Πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Δεν τελειώνει η λιτότητα, γιατί το ευρωπαϊκό και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πολύ δύσκολο να τελειώσει η λιτότητα. Μεγάλη αλήθεια, ισχύει για όλες τις χώρες, σε άλλες περισσότερο, σε άλλες λιγότερο, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, δεξιών, ακροδεξιών. Αυτές παίζουν, δεν παίζουν και άλλες κυβερνήσεις. Κάτι ταμπέλες τύπου σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες εφαρμόζουν τα ίδια δεξιά, ακροδεξιά, οικονομικά, νεοφιλελεύθερα μέτρα. Οι ταμπέλες έχουν πολύ μικρή σημασία. Γιουσουρούμ, ο τίτλος του τραγουδιού, εκεί που πουλήσαμε τα πάντα για ένα κοστούμ. Δεν έβγαινε αλλιώς ο στίχος. Παρ' όλα αυτά, περιγράφει ακριβώς όλα αυτά που ξεπουλιώνται, όλους αυτούς που ξεπουλάνε για να φορέσουν το περίφημο κοστούμ. Χωρίς κοστούμ, μη, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, πάντα από το βήμα της Βουλής, εκεί της Σχετικής Επιτροπής, χθες, είπε μια αλήθεια. Έχω έρθει ποτέ είτε εδώ στη δικιά σας επιτροπή, στη δικιά μας επιτροπή, ή στο κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, και να σας πω ότι είναι εύκολα τα πράγματα, ότι τελειώσαμε, ότι θα... Εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι πολλές φορές σας έχω πει ότι είναι μια δύσκολη συμφωνία, ότι δεν τελειώνει η λιτότητα έτσι, είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πολύ δύσκολο, ότι δεν θα έχουμε άλλη λιτότητα, γιατί τώρα τα μέτρα δεν είναι επιπλέον. Δεν έχω ποτέ προσπαθήσει να ωραιοποιήσω. Και έχει δίκιο σε αυτό, δεν έχει προσπαθήσει να αεροποιήσει την κατάσταση, δεν έχει μιλήσει ποτέ, δεν έχει πει ποτέ ότι η λιτότητα τελείωσε. Αυτός δεν το έχει κάνει. Η ετιμιγορία του ελληνικού λαού κλείνει με τρόπο αδιαμφισβήτητο τον φαύλο κύκλο της λιτότητας στην πατρίδα μας. Η ετιμιγορία του ελληνικού λαού ακυρώνει σήμερα με τρόπο αδιαμφισβήτητο τα μνημόνια της λιτότητας και της καταστροφής. Η ετιμιγορία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την τρόικα παρελθόν για το κοινό ευρωπαϊκό μας πλαίσιο. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα έρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω. Αρκετά με τη λιτότητα, η ναύ, η συνάβ. Τι να κάνω, ήτανε γραφτό. Θέλω ό,τι τραγουδώ να το πουλώ, να ζήσω. Η ναύ, η συνάβ. Όταν πάω στον παραγωγό πρέπει να βολέψω, έτσι το γραφτό. Να του γυαλίσει για να το πουλήσει, να έχει σαλέπι για να σας αρέσει. Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα, να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια. Να σας καλώ καρδίσω, για να σας γα, για να σας γα λουχίσω. Χθες λοιπόν κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα, αφήνοντας πίσω μας τη λιτότητα, τα μνημόνια και την τρόικα. Έχει πει, το έχει πει πολλές φορές και παλιότερα, αυτό είναι και πιο φρέσκο, μετά από κάποια ιστορική συμφωνία που η συγκεκριμένη κυβέρνηση πήγε στην Ευρώπη και ανάγκασε τους Ευρωπαίους να κάνουν τις γνωστές κολοτούμπες, επέβαλε τους όρους της η ελληνική κυβέρνηση και ως εκ τούτου την επόμενη μέρα και το ίδιο βράδυ κατάκοπος ο ήρωας βγαίνει, κάνει δηλώσεις ότι τα καταφέραμε, βάλαμε ένα τέλος στα μνημόνια, στο κακό που μας είχε βρει, και το τέλος δεν έχει μπει στο κακό. Επανερχόμεθα 10 μέρες μετά, ξανά την ίδια ιστορία. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπε ο Τσακαλώτης, ότι δεν έχει πει ποτέ ότι η λιτότητα τελειώνει, ο Αλέξης Τσίπρας το έχει περιγράψει καμιά δεκαριά φορές, 3-4 ακούσαμε τώρα, ως ένα μικρό τυχαίο δείγμα πριν βγει πρωθυπουργός, αφού είχε βγει, και τώρα τελευταία που κλείνουμε την περίφημη δεύτερη αξιολόγηση, η οποία κλείνει από τον Νοέμβριο. Τελευταία ημερομηνία είναι μεθαύριο, 20 του Μαρτίου. Δεν θα κλείσει ούτε μεθαύριο και δεν ξέρει κανείς πότε θα κλείσει και πώς θα κλείσει και τι θα έχει κλείσει μέχρι να κλείσει αυτή η περίφημη αξιολόγηση, για να αρχίσει μετά η επόμενη αξιολόγηση, να αρχίσει πάλι το ίδιο περίφημο γαϊτανάκι. Μέχρι τότε θα πρέπει όλοι μας να απαντήσουμε στα καυτά ερωτήματα που θέτει ο τρομοκράτης πλέον, γιατί έχει περάσει στην ένοπλη δράση, Άδωνης Γεωργιάδης. Πώς δεν έχουμε δηλώσει λιγότερα εισοδήματα? Πώς δεν έχουμε χτίσει ένα θέρετο σπίτι? Πώς δεν έχουμε λαδώσει την εφορία στον έλεγχο? Πώς δεν έχουμε λαδώσει τον Νίκα? Ποιος είναι αυτός ο Νίκας? Αυτό όλοι το πληρώνουμε. Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς δεν έχουμε λαδώσει τον Νίκα? Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Πώς δεν έχουμε κλέψει την εφορία? Πώς δεν έχουμε κάνει μαύρα ιδιαίτερα? Πώς δεν έχουμε σβήσει κλίση την τροχέα? Πώς δεν δεν έχουμε Ελλάδα στον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας? Αυτό όλοι το πληρώνουν. Δεν το πληρώνω εγώ. Ο Ίκας λοιπόν από τον Χατζηχρήστο κάποτε, από τον Άδωνη τώρα. Ο Ίκας του Ίκα, τον Ίκα και όλα τα υπόλοιπα. Καυτά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Τα έθεσε σε μια τηλεοπτική εκπομπή ο αντιπρόεδρος και τρομοκράτης, όπως ξέρετε, και τρομοκρατημένος, γιατί είναι ένα το πακέτο, όπως όλοι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έκανε χτες κάποιους συνδυασμούς και θα κληθείτε, πρέπει, εκτός από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε στον Άδων, να απαντήσουμε στο εξής. Είναι πιο αριστερός ο Ντάισεμπλουμ, που έχει και τα προβλήματα εκεί στην Ολλανδία μετά τις εκλογές, ή ο Τσακαλώτος, ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό το κομβικό θέμα έχει μια αξία, γιατί αν αποδεχθούμε όλοι, αποδεχθούμε ότι είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε είναι αριστερός και ο Ντάισεμπλουμ. Ή αν αποδεχθούμε για τον Ντάισεμπλουμ, τότε πρέπει να το αποδεχθούμε και για τον Τσίπρα. Και επειδή αυτά τα διαζευκτικά ίσως δεν λένε και πολλά, θα ακούσουμε ποιος συμφωνεί με ποιον για να βγάλουμε το κατάλληλο συμπέρασμα. Τι λέει ο Γκερόν Ντάισεμπλουμ? Λέει, τα κακά μέτρα θα πάρθουν έτσι κι αλλιώς. Άρα εγώ τα βάζω στο σενάριο βάσης. Και τι λέω εγώ? Θα έχετε 5,5% πλεόνασμα το 10. Γιατί αφού είναι 3,5% συν τα 2% που θα πάρετε μη αναπτυξιακά, τα κακά που λέμε εμείς, φτάνει στο 5,5. Άρα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για τα καλά. Άρα λέει ακριβώς το ίδιο που λέει η κυβέρνηση. Μα ακριβώς. Δουλειά σου είναι, μου πάνε, να κρύβεις τα τρότα των καθιερωμένων για να διατηρήσουμε τα οικονομικά των ευαρεστημένων. Άρα λέει ακριβώς το ίδιο που λέει η κυβέρνηση. Μα ακριβώς. Σιγουριά και δόξα τω Θεώ, τα καλά στον καπιταλισμό είναι πως έχει βίδα. Άμα πιάσεις το μηχανισμό, από τα αυτιά τον πιάνεις το λαγό. Τον μπελοπίδα τρως με μια τσιμπίδα, στην Παρθενόπη χαρίζεις ένα τόπι, και με τα χρόνια γυρνάς στα σαλόνια, ξεχνάς πια μάνα σε γέναε στο κλάμα, και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη. Μάθε να πει αμάν πια και πάσε στα κομμάτια, και αϊστά κομμάτια. Απλώς εγώ τα αφαιρώ και τα προσθέτω μετά. Ο Ντάισον τι κάνει? Λέει έτσι κι αλλιώς θα γίνουν τα καλά, τα κακά. Και σας το έχω πει κι εγώ ότι έτσι κι αλλιώς, δεν σας το έχω κρύψει αυτό. Ούτε σας είπα οπωσδήποτε θα μπουν τα καλά, μόνο αν είμαστε εντός στόχου. Το έχω πει. Άρα ο Ντάισον μου λέει ακριβώς το ίδιο. Αυτό είναι πολύ θετικό. Το ότι λέει ακριβώς το ίδιο ο Ντάισεμπλουμ, το γεράκι της Ευρώπης, πρόεδρος του Eurogroup, ακόμη δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, έχουμε αγωνίες όλοι μας. Λέει ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέει η αριστερή εδώ κυβέρνηση, σχεδόν επαναστατική, στα όρια της επανάστασης, του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, γιατί και αυτή είναι της επανάστασης. Είναι ωραίο να ακούγεται όλο αυτό. Και αυτό ακούστηκε 2-3 φορές, επέμενε ο Τσακαλώτος, ότι λένε τα ίδια για το συγκεκριμένο θέμα. Μην παρεξηγηθούμε, για το συγκεκριμένο θέμα. Σε άλλα θέματα ο Ντάισεμπλουμ είναι πιο αριστερός από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά για το συγκεκριμένο της συμφωνίας, της αξιολόγησης των καλών και των κακών των μέτρων. Προσπαθούσε να εξηγήσει στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Δεν γίνεται κατανοητό τίποτα. Όχι επειδή δεν τα μιλάει καλά τα ελληνικά, τα μιλάει μια χαρά στο συγκεκριμένο, επειδή είναι τόσο πολύπλοκα και ήθελε προφανώς να μπερδέψει τόσο πολύ τους βουλευτές και ήθελαν και οι ίδιοι να μπερδευτούν τόσο πολύ, ώστε έγινε ένα μπέρδεμα, ένα μακελιό με τις φράσεις καλά μέτρα, κακά μέτρα. Ακούστε και αν καταλάβετε, 2-11-200-8-200. Λέει ότι αν το 18 προβλέπουμε το 19 είναι 3,5 συν 2 που είναι τα κακά, φτάνουμε στο 5,5, έχετε δημοσιονομικό χώρο για να κάνετε τα 2% καλά μέτρα. Αν είμαστε στο στόχο θα μπουν και τα καλά τα κακά μέτρα, αν είναι φτάνουμε στο 2,5% θα πάει μόνο 1% από τα 2, και αν είναι 4,5 μπορούμε να κάνουμε και άλλα μέτρα καλά που θέλουμε. Όποιος κατάλαβε μπορεί να μας πάρει να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα συμβεί, και είναι ένα απόσπασμα 30 δευτερολέπτων από ένα πολύ μεγάλο κείμενο, απόσπασμα της ομιλίας, της τοποθέτησης του Ευκλήδη Τσακαλώτου, που προσπαθούσε να πει ότι τα καλά μέτρα θα εφαρμοστούν, τα κακά επίσης θα εφαρμοστούν με κάποιες προϋποθέσεις, όχι τώρα, το 18, το 19. Όποιος κατάλαβε, ξαναλέμε, ως βοήθεια το ζητάμε, ως απόγνωση. 2-11-208-200. Δεν έχει σημασία να πολύ καταλάβουμε και τι είπε. Ξέρουμε όλοι τι θα συμβεί. Θα ισχύσουν τα κακά μέτρα. Είναι τόσο απλό, όπως έχει γίνει και τις προηγούμενες φορές που δεν υπήρχαν καν καλά μέτρα, μόνο κακά. Το τηλέφωνο το είπαμε. Το στόχο της επικοινωνίας τον έχουμε θέσει. Έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Με SMS, γράψτε real και no. Αφήνετε ό,τι θέλετε και στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr. Ο Νίκος Σαπρανίτζης ρυθμίζει τον ήχο. Με Τσακαλό το είπαμε να πάμε και να πορευτούμε σήμερα. Με τον Άδωνη που μιλάει για τον ΙΚΑ και με τον Κυριάκο που έδωσε μια πολύ καλή περιγραφή του τι ακριβώς θέλει να κάνει στην κοινωνία. Έξτρα φτωχοποίηση και άλλη φτωχοποίηση. Όχι ότι αν έλεγε κάτι διαφορετικό δεν θα το έκανε, αλλά όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί έκαναν τη φτωχοποίηση, δημιούργησαν φτωχοποίηση, θεσμοθέτησαν φτωχοποίηση με νόμους πάνω και κάτω από τα έδρανα, αλλά στα λόγια είχαν πει ότι δεν θα εφάρμοζαν ποτέ την περίφημη φτωχοποίηση. Με αυτά και με τον Νικόλα Άσημο πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Μια διαδήλωση, 10 μικρόφωνα και τα μεγάφωνα στη διαπασό. Χιλιάδες δίποδα με μαγνητόφωνα και έχουν λουστεί με την ίδια λοσιόν. Ξεπουληθήκατε στο νιουστούμ για ένα κουστούμ, για ένα κουστούμ. Κι ο εαυτούς σας πέταξε ψουμ, ταρατατατσουμ, ταρατατατσουμ. Ο εποχή μου θυμίζεις τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα να προσπερνούν. Φεύγω και πάω να βρω στον Παντόγκ τον σύντροφό μου τον Κιγκόγκ. Μες στο μυαλό μου χωράνε τα γκόγκ, μοιάζω με μπάλα του πινκ-πονγκ. Δική μας αποστολή, μια κοινωνία φτωχοποιημένων. Και αυτό ξέρουμε. Τι θέλουν, τι χρειάζονται οι συμπατριώτες μας σήμερα. Απλά χειροπιαστά πράγματα θέλουν. Νέα μέτρα λιτότητος. Και αύξηση των φόρων. Και μείωση των συντάξεων. Μείωση του εισοδήματος των οικοκυριών. Ωραία είναι όλα αυτά. Αρκεί να τα κάνει. Μην είναι μόνο λόγια, όπως και οι προηγούμενοι, να τα εφαρμόσει. Γι' αυτό άλλωστε θα ψηφιστεί, αν ψηφιστεί. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, γιατί δεν έχει νόημα πια να γίνονται, αφού μνημόνια εφαρμόζουμε, έχουν νόημα οι εκλογές στη Γερμανία. Οι εκλογές στην Ελλάδα δεν έχουν απολύτως καμία σημασία, όπως καταλαβαίνει ο κάθε Έλληνας πολίτης και τα νεογνά στις θερμοκοιτίδες των μευτηρίων. Πριν λίγο στη Βουλή έγινε συζήτηση για την υγεία. Την ερώτηση την έκανε ο Βασίλης Λεβέντης, ο λαγός Βασίλης Λεβέντης, και απάντησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κάποια στιγμή μίλησε και για ένα μικρό θαύμα που έχει γίνει στον χώρο της υγείας. Εννοούσε τα οικονομικά, αλλά επειδή τα οικονομικά είναι η βάση για να χτιστεί πάνω εκεί μια σωστή υγεία, το μικρό θαύμα επεκτείνεται. Τι κάναμε εμείς όταν παραλάβαμε? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι παραλάβαμε σε ένα πλαίσιο που όλοι γνωρίζετε ότι ήταν ένα πλαίσιο ασφυξίας χρηματοδοτικής. Παρόλα αυτά, και πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα μικρό θαύμα, ανεβάσαμε άμεσα το 2015, θυμάστε την πολύ δύσκολη χρονιά, την κρατική χρηματοδότηση στο 5,1 του ΑΕΠ. Και δραματική η κατάσταση. Απελπιστική. Μπαίνεις μέσα και δεν ξέρεις αν θα ξαναβγείς. Τους λείπουνε γάζες, τους λείπουνε σεντόνια, τους λείπουνε βελόνες, απ' όλα. Η κατάσταση είναι χύμα σε όλα. Τώρα θα πάω, θα βρω γιατρό, δεν θα βρω, δεν ξέρω. Δύο φάρμακα συγκεκριμένα από αυτά που παίρνω από πάνω μου δεν τα είχαν στο νοσοκομείο, μου ζητήσανε να τα πάω. Είχα τη μάνα του μέσα και έχει γεμίσει πάμπερ, σεντόνια, γάντια κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Ένα πόρτ μπαγκάζ ήταν γεμάτο για να πάει να περιθάλψει τη μάνα του στο νοσοκομείο. Αυτά είναι. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα μικρό θαύμα. Ανεβάσαμε άμεσα το 2015 την κρατική χρηματοδότηση στο 5,1. Μεγάλο θαύμα. Δεν είναι μικρό. Μικρά είναι τα θαύματα των ανθρώπων που γεμίζουν ένα πορπαγκάζ για να πάνε να συμπαρασταθούν στον άνθρωπό τους που είναι στο νοσοκομείο. Είναι ένα μικρό θαύμα. Βεβαίως εννοεί εδώ ο Πρωθυπουργός, το είπε κιόλας, η αύξηση του ποσοστού επί του ΑΕΠ. Αλλά όλο αυτό έχει μια αντανάκλαση στην καθημερινότητα των νοσοκομείων, όπως ακούσαμε από το μικρό δείγμα. Προφανώς δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Των συνανθρώπων μας, τελειώνοντας την ομιλία του για θέματα υγείας, για την υγεία του 2017, για την υγεία μετά από 10 χρόνια στα μνημόνια, ο Αλέξης Τσίπρας είπε. Αισθάνομαι για όλα όσα έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτές τις σκληρές δημοσιονομικές συνθήκες, στα σκληρά αυτά χρόνια, στον χώρο της δημόσιας υγείας, εξαιρετικά υπερήφανος. Αυτό. Δήλωσε Πρωθυπουργός, με δεδομένη την κατάσταση στα νοσοκομεία, απ' έξω από τον Ευαγγελισμό, απ' έξω από το κάθε νοσοκομείο να περάσεις, δεν λέμε να μπεις μέσα, σε εφημερία, στα εξωτερικά ιατρία, στους θαλάμους, αλλά δήλωσε Πρωθυπουργός, με δεδομένη την κατάσταση το 2017, υπερήφανος για όσα έχει κάνει στο χώρο της υγείας. Μετά από αυτό, σταματάνε όλα, σειρά έχει ο λαός. Έλα ρε Αποστόλη, Σάκης για πάντα. Πώς την είδες την τελευταία που λέει ότι θα κάνει στο πράσινο που έλεγε ανάπτυξη πρασίνου? Να κάνει, αλλά δεν είναι αυτά που μας ικανοποιούν. Αν γίνει ανάπτυξη στο πράσινο, να νομιμοποιηθεί κιόλα στο πράσινο. Γιατί εγώ έτσι όπως το κατάλαβα, έλεγα πράσινη ανάπτυξη που λέει ο Γιωργάκης ο Βαδρέου ότι θα κάνει, θα επενδύσει. Όχι παιδί μου, ο Σάκης δεν είναι Πασόκος. Ο Σάκης είναι του Κυριάκου, καθαρός. Καθαρός και του Κυριάκου δεν γίνεται. Τέλος πάντων είναι του Κυριάκου. Είναι του Κυριάκου. Λες να κατέβει. Να ανέβει, αποκλείεται. Να στο πω δηλαδή στα σίγουρα. Ότι θα έτρωγα μακαρόνια με κιμά από μποσχαράκι που έχει αναθρέψει ο Σάκης, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Στο έλεγε από χρόνια, έτσι. Ναι. Στο προετοίμαζα από το αρχές 90 τα μακαρόνια με κιμά για να φας. Όχι μόνο και τα μακαρόνια θα είναι του Σάκη. Έχει βάλει και σιτάρια. Χαιρετώ. Ποιον? Όλοι, σε τι φάση είσαι? Κλεισίματος αξιολόγησης. Πολύ καιρό τώρα. Δηλαδή δεν τελειώνει αυτή η φάση. Είναι μια ατελείωτη. Δεν υπάρχει αυτή η φάση ποτέ. Άκουγα τώρα στον Χατζηνικολάου τον Λοβέρδο. Ο Λοβέρδος μιλούσε για Τσακαλωτιάδα και για Βαρουφακιάδα. Για Παπακοσταντινιάδα θα μιλήσει ποτέ? Τουλάχιστον αυτοί οι δύο, ο μεν ένα είναι άσχετο, ο δε άλλο που είναι σχετικό, προσπάθησε να κάνει πέντε πράγματα. Και στο φινάλε ούτε έχει δικαστεί ούτε έχει καταδικαστεί. Ποιο παιδί μου? Ο Βαρουφάκης. Α, είσαι του Βαρουφακισμού εσύ. Είσαι από τι περιπτώσει που λέμε πάει ο Βαρουφάκης σύννεφο. Για το Λοβέρδο μιλάω, Αποστολή. Ο δικός του Υπουργός Οικονομίας έχει καταδικαστεί σίγουρα για στικάκια και τέτοια. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ο Χατζηνικολάου κάθε και μιλάει σε έναν τύπο ο οποίος έχει πει ότι πάνε και σε μεγάλη ηλικία, ρε παιδί μου. Δεν πεθαίνουν αμέσως. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Βασικά, δεν φταίει ο Χατζηνικολάου. Αυτός ο τύπος μετά από αυτή τη ρίση του επανεξελέγει από τον ελληνικό λαό. Μνημόνια μέχρι να λιώσει ο ήλιος. Άρα τι να κάνει ο Χατζηνικολάου, θα του μιλήσει. Τον βγάλατε, τον θέλετε? Είναι αυτό το σαδιστικό του δημοσιογράφου που στον κοπανάει στα μούτρα. Αυτό είναι το μαλάκα έβγαλες. Λοιπόν, πάρτε και στη συνέντευξη, πάρτε και από εδώ και από εκεί. Άισε χτύρι. Φίλε, έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Θα το φτιάξει το μέλλον. Το μέλλον του ντόπιου και του ξένου καπιταλιστή. Το μέλλον, αν φτιάξει ο Μητσοτάκης, το πιο πολύ να κάνει το μέλλον ή το water μέλλον. Εκεί παίζεται ανάμεσα. Είναι το μόνο μέλλον που μπορεί να καταφέρει. Αλλά και αυτό να το φτιάξει σίγουρος δεν είμαι τώρα. Δηλαδή, είναι να δώσει πεπόνι στο Μητσοτάκη, θα γίνει παγώνι. Γιατί ως γνωστόν, το πεπόνι παγώνει. Το παγώνι δεν πεπόνι. Δεν τα καταφέρει ο Κυριάκος. Μάρα Ζαχαρέα στο Δελτίο Ειδήσεων. Βρέχει λεφτά σε όλη την Ευρώπη εκτός από την Ελλάδα. Το είπε και ο Κυριάκος αυτό. Θέλω να θυμόμαστε. Μην τα αφήνουμε έτσι. Να θυμόμαστε. Δηλαδή το λες και ένα λεφτά υπάρχουν με άλλα λόγια. Το λες. Α, γεια σου παλικάρι μου. Γεια σας. Να είστε καλά και εσύ και ο Θήμιος. Να λέτε τις αλήθειες σας και αλλά λυπηθείτε λιγάκι αυτή τη ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά. Δεν τη βλέπετε πώς είναι. Όχι, καταρχήν δεν τη βλέπουμε, την ακούμε. Λυπηθείτε τη. Η γυναίκα θέλει συμπαράσταση, θέλει υποστήριξη. Λυπηθείτε τη λιγάκι. Η υποστήριξη είναι να βρούμε έναν επιβίτορα. Αυτή την υποστήριξη θέλει. Αλλιώς τι να κάνουμε εμείς άλλο. Ψυχικά άλλα δεν κάνω, έχω κάνει αρκετά. Άσε που με ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείς να κάνεις το ψυχικό, δεν σου σηκώνεται. Δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Τι να το κάνεις, το ρισκάρι, να γίνει ριζίλι. Λυπηθείτε τη λιγάκι την καημένη. Καταλάβετε το. Θέλει λύπηση. Ωραία, το σκέ σκέφτηκα, τώρα που μου το λέτε, όχι. Όντως ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι θα θέλει να είναι τα πλεονάσματα 2%, όπως και εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλς με τον Γκερόντ Ντάισμπλουμ. Δεν ήταν η Γιόχανσον, ήταν ο Γκερόντ Ντάισμπλουμ. Το ακούσατε, είναι από τη χθεσινή επιτροπή, όπως κατεγράφει στα πρακτικά. Και υπάρχει και σε ήχο, γι' αυτό το μεταδίδουμε και εμείς. Σήμερα το πρωί μιλούσε ο Τσίπρας πάνω εκεί για... και έλεγε ότι είναι περήφανος για τα θέματα της υγείας. Και από κάτω φώναζε ο Άδωνης, πουλούσε κάτι βιβλία. Και έρχεται λοιπόν ο υπεύθυνος υγείας της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι αν εμείς ξαναέρθουμε στην εκκλησία θα τους βάλουμε χ. Για να φέρουμε τους κομματικούς εγκάθετους, διότι τόσα χρόνια στην... Καλυγουρόμαστε! Μη διακόπτουμε και μη φωνάζουμε. Κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει προεδρείο. Υπάρχει κανόνες. Δεν είναι στούντιο τηλεπολίσεων εδώ. Μη διακόπτουμε τον Πρωθυπουργό. Η Βουλή έχει κανόνες. Πουλούσε από κάτω εκεί στο έδρανο, τι να έκανε. Τόσοι βουλευτές, κάποιος θα ήθελε να μορφωθεί, να πάρει κανένα βιβλίο. Σήμερα, όχι σήμερα, ανακοίνωση για εκδήλωση που θα συμβεί την Κυριακή. Θα επισυμβεί, όπως λέμε. Στην πολιτιστική πολιτική Λέσχια Μπάριζα, στην Άνω Γλυφάδα, μεθαύριο Κυριακή στις 7 μουμού το βραδάκι, Ελευθέρου Ανθρώπου 99 είναι η διεύθυνση, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ Χρυσή Αυγή, προσωπική υπόθεση της Αγγελικής Κουρούνη. Όποιος θέλει πηγαίνει, είναι αυτές οι προσπάθειες εκεί στα Νότια και αλλού, όχι μόνο στα Νότια, που έχουν ένα ενδιαφέρον. Κυριακή 19 Μαρτίου, 7 το απόγευμα, Ελευθέρου Ανθρώπου 99 στην Άνω Γλυφάδα. Για χαρά. Για χαρά, κύριε Κάστορα. Ναι, ναι, έλεος πόρε φιλέ, αναφορικά με το προηγούμενη κοπέλα που πήρε από το τηλεφωνικό της ΕΜΑ, έτσι που κάνει στην πλάκα. Ήθελα να σου πω τη γαλέρα που είναι η ΕΜΑ, που τους πληρώνει ανά 4 μήνες. Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν σου κάνει εντύπωση, απλά είναι γι' αυτό. Γιατί και το κοριτσάκι, καλά τα έλεγες και εσύ, καλά τα έλεγε το κοριτσάκι. Αλλά τέλος πάντων, πού να βρεθείτε δίκαιο σε αυτή τη χώρα, κατάλαβες, γι' αυτό. Ανά 3-4 μήνες και βγαίνουν τα κολοκάθηκα στην τηλεόραση και κουνάνε το χέρι και λένε τι αποτελέσματα βγάλουν τη δημοσκοπία. Μα τι να κάνουν οι άνθρωποι, δεν βγαίνουν, μάνα μου, δεν βγαίνουν. Ποιος θα τις πληρώσει. Και τα κόμματα που τους πληρώνουν για να βγάλουν δημοσκοπήσεις παραγγελιά, χρωστάνε και αυτά δεν έχουν να τους δώσουν. Πόσα να δώσει ο Κυριάκος πιάσει, πόσες δημοσκοπικές εταιρείες να πληρώσει, πόσες παίζουν, πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Α, πα, πα, κακό. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ω, πα, πα, μη μου λες τέτοια. Λοιπόν, χθες σε είδα, ήσουν υπέροχος όπως πάντα. Αλλά στον δρόμο δεν σε φιλούσε καμία. Μόνο εγώ σε φιλάω. Ναι, δεν πήγα καλά. Πήγα σε γειτονιά των χορτασμένων. Δεν είχα λυσάρες. Λάθος γειτονιά. Καλογαμιούνται και όλες. Αν σε έβρισκα εγώ στον δρόμο, επιτόπου θα το κάναμε κιόλας. Έξω, σε δημόσιο χώρο. Εντάξει, με τριγκάρι. Με τριγκάρι, αλλά μπορεί να μας συμπάγανε. Θα περιμένουμε να νυχτώσει. Έλα τώρα. Πάρε ένα. Αγάπη. Τόμα. Έλα, γεια. Κούκλε μου. Να σου πω ρε διαφημίσεις, κάνεις τα Everest, ρε, δεν τρέπεσαι. Α, στο τηλεοπτικό, γιατί κακό είναι. Γιατί καλό είναι. Πού είναι το κακό, από τα Everest τα αρπάζουμε, όχι από το κράτος. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, αυτές τις μαλακίες κομμένες. Γιατί κομμένες, δεν κατάλαβα. Από τα Everest τα αρπάξαμε, όχι από καμιά τράπεζα, ούτε κρατική διαφήμιση. Άι στο διάλο. Ρε, δεν σου πω, θα σέβεσαι. Δεν σέβομαι. Να σέβεσαι. Δεν σέβομαι. Καλά, μη σέβεσαι. Χαίρετικα. Κέρδισε. 1-0. Γεια. Είδες εχθές καθόλου μετά τον Αλφα που καμαρώναμε σένα φυσικά την εκπομπή που είχε με όλους τους γιατρούς και γαλά που κοροϊδεύανε την κοινωνία? Όχι. Τέλος πάντων, είχε εκεί γαλά όλους κομπογιανίτες, τσάκα, τον καματερό, το νερό και τα αυτά. Είχε καματερό? Ναι, είχε. Να θυμίσεις κάτι και από τη γενιά μας. Να λέμε, όχι μόνο τα καινούργια. Είχα μια πορεία. Γιατί δεν βγάζουν μια μέρα και δεν τολμάνε να βάλουν και αυτά τα κόκαλα της Αγίας Βαρβάρας, τις εικόνες που δακρύζουν, οι παντόφλες που είναι θαυματουργές, που ήταν του Αγίου Παΐσιου. Να δείξει πόσοι είναι τελικά, γιατί αυτοί ήταν πολύ λίγοι που προσκυνάγανε τον καματερό και τον κάθε καματερό. Οι άλλοι που είναι εκατομμύρια, αλλά εκεί δεν τολμάει βέβαια κανείς να μιλήσει. Αλλά αυτό είναι για μένα. Άμα ξυπνήσουνε. Όχι, άμα ξυπνήσουνε, δεν είμαστε έτοιμοι για ξύπνημα. Άμα ξυπνήσουνε, περίμενε να προειδοποιήσουνε κανένα 2 χρόνια πριν. Να ετοιμαστούμε κι εμείς. Είμαι πολύ τυχερή. Την περασμένη Τετάρτη με το πρώτο. Πάλι με το πρώτο. Γιατί παίρνεις μόνο Τετάρτες? Τετάρτες. Ναι. Ξέρω, τυχαίνει. Γιατί θέλω να κάνω και. Έκανα και την άλλη φορά παραγγελία για τη Βελισιό του. Ναι. Άκου τώρα. Επειδή είσαστε πρωτοπορία. Είσαστε ιδέα σαν εκπομπή. Ναι. Ο ναι, δονέ πρωτοπορία που λέμε. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Τέτοια πρωτοπορία δεν θέλω. Όχι, είσαστε πρωτοπόροι. Αυτό που κάνετε, είσαστε πρωτοπόροι. Είσαστε ιδέα, είσαστε κίνημα. Είδατε που λέτε ότι δεν υπάρχουν πόροι. Ορίστε. Εμείς όχι απλά υπάρχουν, είμαστε και πρωτοπόροι. Έχει χιούμορ. Ακούστε. Κρυάδα, ε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένα, όπως κάθε Παρασκευή. Και επειδή είναι Παρασκευή, κάπου εδώ αρχίζουν οι παραγγελίες. Μας πάνε στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος να δούμε τι έχει συμβεί. Και αμέσως μετά, Λιάννα Κανέλη στις 3.30. Γεια σας. Έβγαλε σουρά και προβοσκίδα. Κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα. Κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Θέλω μια χάρη την Παρασκευή. Λοιπόν, να βάλει το Μητσοτάκη που λέει ελάτε μαζί μου. Και μετά τον Νικολαίδη από τον τρελό Ιτάχη 400 που λέει ελάτε μαζί μου, άνθρωποι, φτάσαμε στη ζούγκλα. Και καπάκι το Βασιλάκι να λέει στην Αργεντινή περάσαμε τρέλα. Πολύ τρέλα. Έλα, ευχαριστώ. Εγώ σας δίνω το λόγο μου εδώ πέρα από το Ηράκλειο. Δεν θα σας κοροϊδέψω. Δεν θα σας εξαπατήσω. Δεν θα σας απογοητεύσω. Ελάτε μαζί μου. Σας ζητώ να μας εμπιστευτείτε, σας ζητώ να ελευθερώσουμε το μέλλον. Άνθρωποι, ελάτε μαζί μου, ακολουθήστε με στη ζούγκλα. Μόνο εκεί θα βρείτε τη γαλήνη. Ελάτε μαζί μου. Τρέλα, τρέλα. Έβγαλες το δέρμα σου ραβδόσεις, τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις κι όλο το ρουλουγάκι σου κοιτάς. Εν ώψη της 25ης Μαρτίου και προκειμένου να έχουμε επαρκή χρόνο να προμηθευτούμε όλα τα υλικά, θα μπορούσες την Παρασκευή να βάλεις τη συνταγή για μπακαλιάρο? Ναι. Γεια σας. Μου δείτε τη συνταγή. Ορίστε. Συνταγή, το βακαλάο. Το βακαλάο, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε? Έξι φύλλα. Δηλαδή το βακαλάο. Έξι φύλλα, ναι. Θαρισμένο. Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάτι το χοντρό μέσα, θα λυσάξεις. Α, έξι φύλλα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα τα κομμάτια. Με. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, Κάτι θα βρείτε, αλλιώς με σουγιά. Πώς το κόβουμε, δηλαδή με καφέ, με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπής. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Οι πλευρές να είναι 4 επί 6. Έτσι ψήνεται καλύτερα. Μην έχει τώρα άλλο σχήμα το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο, δεν ξέρει ποιο ψήθηκε καλά. Πες σαν το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, όχι το κόκαλο, δεν ακούω το κόκαλο. Να σας πω. Ναι. Τρεις ντομάτες. Κρεμμύδια. Ναι, κρεμμύδια, ναι. Μπαχάρι. Και μπαχάρι αναλόγως τα γούστα. Ναι, μπρο. Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Δεν είναι μαστίχα και αλάτι μαζί. Μαστίχα και αλά, όχι μαζί τη μαστίχα. Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε. Όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα. Τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει πρώτα κοπανισμένη, λέει. Και από κάτω λέει γαρίφαλο. Ναι, σε περίπτωση που ας πούμε έχει πει ο γιατρός δεν κάνει να μασάτε ή κολλάει στα δόντια ή δεν θέλει ζάχαρη το δόντι, θα τη χτυπήσετε. Κοπανημένη, κάτω τη μαστίχα, την κοπανίστε να γίνει λιάτσα. Και μπούκοφο. 25 λεπτά στο φούρνο, δεν θα σου πω. Ναι. Θα τα βάλουμε στο κρεμμύδι, στο κατσαρόλα. Ναι, τι φα είναι αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα. Ναι, και. Θα τσιγαρίσουμε, να βάλουμε. Και πιπεριά. Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά. Πιπεριά, αλλά τις καλές, τις χλωρίνης. Να σας πω, τίποτα άλλο. Το μεράκι μόνο, μένει και καλή όρεξη. Ευχαριστώ, καλά. Άνηθο βάλατε, σας είπα, άνηθο. Λίγη ζάχαρη, όχι. Δεν σας είπα άνηθο. Είπατε, δεν το είχα. Και άνηθο λίγο, ε. Ναι, και αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Λιαστά αρχιδοκούκουτσα. Απογειώνει τη γεύση. Κι όμως μες στις κόλλες ή στις λαύρες, μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρες, λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν να σημαίνει ο υψώνες ευθέρω, τούτη τη στιγμή που σπάζει στον κλειό. Και με αφορμή τον κριτικό που άκουσα να τα λέει τόσο ωραία και παχιά για το Μητσοτάκη, βάλε το λόγο του κριτικού στην υποδοχή του Μητσοτάκη και τον Κωνσταντάρα να λέει στον Παπαγιαννόπουλο: Εσύ ρε Γκρούζα, τι δουλειά κάνεις? Εγώ στο κόμμα, κύριε. Εδώ στην Κρήτη υποδεχόμαστε τον νέο ηγέτη μας που μέσα του ρέει αίμα από δύο μεγάλες γενές προγόνων του ηγετών. Αυτόν τον Μητσοτάκηρον Τσακλαγιανγκύλ εδώ και αυτόν τον Βενιζέλον. Απολύτως! Πρόεδρε, φορτίο βαρύ για σένα. Απολύτως! Αλλά ελπίδα μεγάλη για εμάς. Η χώρα όλη σήμερα κρέμεται από τα σου. Δεν μου λες Αγκουρέζα, εσύ είσαι του κόμματος και με ρωτάτε εσείς κύριε Υπουργέ. Ρε, ας τις κουβέντες, ρωτάω είσαι στο κόμμα ναι ή όχι. Φυσικά είμαι. Λευκέ, γαλάζιε ποντικέ μου, που χρόνια τώρα σ' αγαπώ. παρατήρησε το λίγο, αυτός ο καταπληκτικός κλαγαδόρος του Μητσοτάκη στην Κρήτη, η φωνή του, για βάλε κοντά ένα Χριστόδουλο, δεν είναι ίδιο? Επειδή είναι ίδια η φωνή του, Χριστόδουλο ζει λοιπόν, ζει και υποδέχεται το Μητσοτάκη. Οι φωνές είναι ίδιες. Ψάξτε το. Αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζομαι στη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση υποδοχής του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάντε ησυχία, να κάνουμε την προσευχή μας, και αν είσαστε καλά παιδιά και δεν μιλάτε, στο τέλος θα σας πω και ένα ανέκδοτο. Η χώρα όλη σήμερα κρέμεται από τα σου και με αγωνία περιμένει μια ανάσα αισιοδοξίως για το μέλλον της. Στο τέλος θα σας πω και ένα ανέκδοτο. Έλα χωρίς πολιτικούρες, με το φτερό σου να περνάει. Όχι στο μανιφέστο της κλεισούρες, αλλά σε εκείνο εκεί το μπαρ που ξενυχτάει. Και θέλω και μια αφιέρωση. Βάλε ένα compilation από αυτούς που κάνουν όλα αυτά που κάνουν για το καλό μας και το τραγουδάκι του Μιλιώκα. Για το καλό μου, για το καλό μου. Αυτό. Φιλιά στα κολομέρια. Ακούμε πολλές φορές ότι η οικονομία μπήκε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για το καλό μου. Προβλέψεις ότι το 2017 θα είναι η χρονιά με 2,7, 2,5 ως 3 εν πάση περιπτώσει σε 100, αυτές είναι οι προβλέψεις της Κομισιόν και του ΔΝΤ για την ανάπτυξη. Για το καλό μου. Θέλω λοιπόν και σήμερα να πω στους Έλληνες, εμπιστευτείτε μας. Για το καλό μου. Αυτό που κάνουμε λοιπόν δεν πρόκειται να το εγκαταλείψουμε. Για το καλό μου. Θα το εγκαταλείψουμε μόνο αν μας εγκαταλείψει ο λαός. Δηλαδή αν πράγματι δεν πείσουμε το λαό, ναι, ότι αυτά που κάνουμε είναι για το καλό του. Για το καλό μου. Θα είμαστε όλοι νεκροί. Για το καλό μου. Είμαστε απατεώνες. Για το άιστο καλό μου. Ως που δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου. Πήρε ανάποδες τροφές. Για το καλό μου. Και είναι στο θάλαμο 9. Για το καλό μου. Σαν βγω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει. Στην ηρεμία. Για να βρω τον εαυτό μου. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Ξέρω ήδη έχεις αντιρρήσεις, μα ούτε εγώ σου λέω να χωρίσεις. Λέω με δυο λόγια μόνο, σ' αγαπώ. Λόγια ηθοποιού για τον αγώνα, λόγια σαν βιολί σε αραβώνα. Με ό,τι ως τώρα μάχεται λυψό. Λοιπόν, αυτός που έλεγε προηγουμένως, το ξέρεις το μαλάκα, και του έλεγες ποιος είναι, να του βάλεις την Παρασκευή με ατάκες από τον Βέγκο και τον Φέρμανα, που να λέει ο Βέγκος, όχι μη μου το λες, και ο Φέρμανας τι σου λέει, και στο τέλος δεν μου το είπε. Αποστολή! Έλα. Μαλάκα είναι, ρε που. Ήθελα να σου το πω κι εγώ, αλλά δεν είχα το τηλεφωνό σου. Είναι πολύ μαλάκα, ε. Νόμιζα εσύ, ποιο? Δεν λέω το όνομά του γιατί μαλάκα σήμερα τρέχω στα δικαστήρια. Μη μου το λες, τι σου λέει, ρε. Κάθετε. Όχι, ρε Κιμών. Μη μου το λες, ρε. Και σκέψα να μου κάνει αγωγή ότι εννοούσε αυτόν. Φωτογράφησε τον, ποιον? Τι σου λέει, ρε. Στάσουτε. Μη μου το λες, τίποτα. Τι σου λέει, μωρέ. Κάτσε να ακούσετε. Αν είναι τόσο μαλάκα μου κάνει αγωγή ότι εννοούσε αυτόν, να νομίζω ότι είναι ο μόνος μαλάκα που υπάρχει στην Ελλάδα, πάω ισόβια. Λέει τίποτα. Όχι, μη μου το λες, μωρέ. Τι σου λέει. Πάντως είστε πολύ μαλάκας, Αποστόλη. Ωραία, ποιος, φωτογράφησε το, μην πεις όνομα. Το ξέρεις. Εσύ λιγότερο μαλάκας από μένα, το ξέρεις. Αλήθεια. Μη μου το λες. Τι σου λέει, ρε. Κάτσετε. Κάτσε να ακούσω. Είναι αντιπρόεδρος σε κόμμα. Είναι πολύ μαλάκας. Αυτό έχω μόνο από φοβάμαι, μου κάνει αγωγή. Αντιπρόεδρος σε κόμμα. Τι σου είπε, ρε. Δεν μου το είπε. Τώρα έχεις χρέη και πιστώσεις, τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού και αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό. αλλά και για την προβοσκίδα σου θαρώ. Και τώρα, μιας και μιλάμε για κομματόσκυλα, να ζήτησε ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή. Ζήτα, τσάμπα είναι. Είναι ένα τραγουδί που λέγεται «Τα παιδιά στα κόμματα». Αυτό, λευκέ γαλάζια ποντικέ μου. Έλα, λευκέ γαλάζια ποντικέ μου, που χρόνια τώρα σ' αγαπώ. Εκείνη τη φτερούγα σου ανοίξε μου και άρχισε με λίγο να τη δω. Στο μανιφέστο τις κλεισούρες, αλλά σε εκείνο εκεί το μπαρ που ξενυχτάει. Ξέρω ήδη έχεις αντιρρήσεις, μα ούτε εγώ σου λέω να χωρίσεις. Λέω με δυο λόγια μόνο σ' αγαπώ. Λόγια ηθοποιού για τον αγώνα, λόγια σαν βιολί σε αραβώνα. Με ό,τι ως τώρα μάχεται λυψό.